خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ الانعام کی تین آیتیں الگ ترتیب پڑھی ہیں. ان تینوں آیات میں اللہ تعالی نے 10 احکام بیان فرمائے. جن کو ہم احکام اشارہ کہہ سکتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی معاشرہ کوئی سماج ان 10 احکام کے اوپر عمل کر لے تو معاشرہ ایک مثالی معاشرہ اور مثالی سماج بن جائے گا. آئیے سب سے پہلے پہلی آیت کو دیکھتے ہیں. کہا گیا قل, آپ کہہ دیجیے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی سے. کہنے والا کون؟ جو عرش پر مستوی ہے. اپنے نبی سے کہہ رہا ہے قل, اے میرے نبی آپ کہیے. بولیے کیا کہیے؟ تعالوا, آؤ. عربی میں آنے کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں. کم آنا, آؤ انگریزی میں بولتے ہیں. لیکن عربی میں آنے کے لیے کئی الفاظ ہیں. ایک تو ہے جا, آنا, اور ایک ہوتا ہے اتا, آنا. اتا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے نتیجے میں آنا. جیسے کسی برتن میں رکھے ہوئے دودھ کو متھیے, متھنے کے بعد اوپر جو بالائی آ جاتی ہے اس کو عربی میں اتوا کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ اتوا مکھن بالائی یہ دودھ کے گھوٹنے کے نتیجے میں آئی, اسی وجہ سے اس کو اتوا کہا جاتا ہے جس کا مادہ اتا ہے. تو ایک ہے جا مانے آنا, ایک ہے اتا مانے آنا, کسی چیز کے نتیجے میں آنا, اور ایک ہے ہلما آنا. ہلما کا مطلب ہوتا ہے زور زور سے کوئی کہے ارے بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ہیتا اس کے بارے میں آنے کے آتے ہیں, اس کا مطلب ہے کوئی زور سے پکار کر کے کہے اے ادھر آ جاؤ. یہاں تعال کا لفظ استعمال ہے, اور جہاں بھی یہ لفظ آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ بلا کر کے کوئی اہم بات بتانی مقصود ہے, تب تعالو کا لفظ آتا ہے. ورنہ ہر جگہ یہ تعالو کا لفظ نہیں آتا. تعالو کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کوئی اہم اور عظیم الشان اور محتم بشان چیز بیان کرنی مقصود ہوتی ہے. اس کا مطلب تعالو کہہ کر کے آؤ, کوئی بہت بڑی بات بیان کرنی مقصود ہے. سمجھ گیا؟ آؤ. اتلو ما حرم ربکم علیکم, میں تم پر تلاوت کروں, میں تم کو بتلاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے. یعنی آؤ کہہ کر کے کچھ ایسی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جن کو اللہ نے حرام کہا ہے. حرام کا مطلب سمجھتے کیسے بولتے ہیں؟ اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ, المنوع شدید, سختی سے کسی چیز کے بارے میں روکا جائے تو اس کو حرام کہتے ہیں. یعنی اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ ہے, سختی سے ممنوع ہے, سختی سے اس چیز سے روکا گیا ہے, کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں حرام. کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. یہاں تک کہ کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے. نبی کو بھی بغیر اللہ کی اجازت کے کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے. اللہ ہی کسی چیز کو حرام کرتا ہے, اللہ ہی کسی چیز کو حلال کرتا ہے. جب تک نبی کو اجازت نہ ہو نبی بھی اپنے اختیار سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتا. آپ نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا, آیت کریمہ اتری, پوری سورہ کا نام ہے سورہ تحریم. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی وہ چیز اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے. اس کا مطلب اللہ کے حکم کے بغیر نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر سکے. آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں یہ حدیث پاک اپنے سامنے رکھے. حدیث اس طرح, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان اہل الجاہلیت یاکلون اشیاء ویترکون اشیاء تکثرا فبعث اللہ تعالی نبیہ وانزل کتابہ واحل حلالہ وحرم حرامہ فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنہ فهو عفو وتلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما رواه ابو داؤد في كتاب الاطعمه. حضرت امام ابي داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاطعمه کے اندر لائے, راوی حضرت عبداللہ ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کچھ چیزوں کو کھاتے تھے اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے. یا کلون اشیاء ویترکون اشیاء, کچھ چیزوں کو کھاتے تھے اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے. تکبر کراہت کی وجہ سے. تو اللہ تعالی نے اپنے نبی کو بھیجا, وانزل کتابہ, اور اپنی کتاب کو نازل فرمایا, اور بہت ساری چیزیں حلال کی, بہت ساری چیزیں حرام کی. تو جو اللہ نے حلال کیا وہی حلال, فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام. اللہ نے جو چیز حلال کر دی وہی حلال ہے, اور جو چیز حرام کر دی وہی حرام ہے. اور جس چیز سے سکوت فرما لیا اللہ بھولا نہیں, یا اللہ کے بتائے جانے کے باوجود نبی نے اس کو چھپایا نہیں, اللہ نے اس پر سکوت فرمایا, نبی نے اس پر سکوت فرمایا, تو وہ معفو انہو ہے. اس حدیث سے بھی یہ پتا چلا کہ اللہ جو چیز حلال کرے وہ حلال, اور جو چیز حرام کرے وہ حرام. تمام حرام چیزوں میں سب سے بڑی حرام چیز کون سی ہے؟ کہ تمام محرمات میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سب سے بڑی حرام کی شے کون سی ہے وہ آگے بتایا گیا. اللہ تشرکو بہ شیئا, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ نے اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ حرام کردہ چیزوں کی فہرست میں سب سے پہلے رکھا ہے. اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے وہ سب سے بڑی حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہے. اسی کو کہتے ہیں شرک, جسے سختی سے روکا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اور محرمات میں سب سے اول درجے میں اس کو رکھا گیا ہے. کسی کو اجازت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرے. میں چاہتا ہوں کہ شرک کی قواعد پر ایک دو حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. پہلی حدیث تو اس طرح ہے, وعن معاذ قال كنت رزف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له أفير فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد ألا يشرك بالله شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم فيتقلوا رواه البخاری في کتاب الجهاد. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, گدھے کا نام تھا اوفیر. آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا یا معاذ, میں نے کہا لبیک وسا دے کے رسول اللہ, کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے اور پھر بندے یہ حق ادا کرتے تو پھر بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہو جاتا ہے. میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا سن, اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے کہ انہیں عذاب نہ دے, یعنی انہیں جہنم میں نہ داخل کرے. یہ ہے توحید کی برکت اور شرک سے بچنے کی برکت کہ اللہ تعالی شرک نہ کرنے والے کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. حضرت معاذ نے جب یہ سنا تو مارے خوشی کے گدھے سے نیچے اترنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو جا کر کے اس کو خوشخبری نہ سنا دوں؟ افلا ابشر بہ الناس. آپ نے فرمایا لا تبشر, رہنے دے, رہنے دے ان کو, خوشخبری مت دے. اسی کے اوپر تکیہ کر لیں گے وہ, فیت تکیلو, اسی کے اوپر تکیہ کر لیں گے وہ, انہیں نیک اعمال بھی کرنے دے. لیکن جہاں تک شرک سے بچنے کی جو برکت ہے اور توحید کی جو عظمت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے, انہیں اور اعمال کرنے دے, انہیں یہ خوشخبری مت دے. اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ شرک سے بچنا, توحید کو مضبوطی سے پکڑنا, یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا حق بندے کے اوپر. پھر بندے کا حق اللہ کے اوپر یہ ہو جاتا ہے اگر وہ شرک نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے. جی چاہتا ہے کہ ایک اور حدیث تائید میں پیش کر دوں, حدیث قدسی, حدیث اس طرح. وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل یا ابن آدم لو عملت قراب الارض خطایا ولم تشرک بی شیئا جعلت لک قراب الارض مسکرتا رواہ احمد المسندی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے, اس کا مطلب حدیث اگر صحابی کے اوپر رک جائے تو حدیث موقوف, اور حدیث اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رک جائے تو حدیث حدیث مرفوع, اور اگر نبی یہ فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے تو حدیث حدیث قدسی ہو جاتی ہے. تو یہ حدیث حدیث قدسی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے. کیا اے ابن آدم, اے آدم کی اولاد, اگر تو زمین بھر کر گناہ کر کے آئے, جب نہ آدم لو عمل کا قراب الارض خطایا, اگر تو زمین بھر کر گناہ کر کے آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو تو زمین بھر کر گناہ لے کر آئے گا تو جال تو لگا قراب الارض مغفرتا, تو میں تیرے لیے زمین بھر کر مغفرت لے کر کے آؤں گا. یہ توحید کی برکت اور شرک سے بچنے کی برکت اور توحید کی عظمت. تو حرام چیزوں میں سر فہرست کیا ہے؟ شرک کا ارتکاب. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالی نے بڑی عجیب بات فرمائی, ما حرم ربکم علیکم, تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے. دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا گیا اے بند کرو تو روکو اس کو, بعد میں کر لینا, تو ڈسٹرب کر رہا. تو تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے. دیکھیے رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا, یہاں ربوبیت کا حوالہ دیا گیا. جس طرح ماں باپ کوئی ایسی چیز بچے کو نہیں دیتے اس لیے کہ وہ بچے کی پرورش کرتے ہیں، مربی ہوتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں دیتے جو بچے کے لیے مضر ہو. ایسے ہی یہاں کہا گیا تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا، ربوبیت کا حوالہ دیا گیا. اس کا مطلب جن جن چیزوں کو انسانوں کے اوپر اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ سب انسانوں کے حق میں مضر ہے. انسانوں کو ان حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، اس میں اللہ کا فائدہ نہیں. اور اللہ کو بندے کو مشقت میں ڈالنا مقصد نہیں ہے، بلکہ حرام چیزوں کے اندر خود انسان کے لیے مضرت ہے، انسان کے لیے تکلیف کی بات ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے روک دیا ہے، حرام قرار دیا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کا حوالہ دیا ہے کہ جس طریقے سے ماں باپ مربی ہوتے ہیں، اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز اپنے بچے کو نہیں دیتے جو اس کے لیے مضرت رکھا ہوں. ایسے میں رب ہوں، میں نے جو چیزیں حرام کی ہے بندے کے لیے، اس کے استعمال میں اس کے لیے تکلیف ہے، نقصان ہے، اس وجہ سے میں نے اس کے اوپر حرام کیا ہے. مجھے بندے کو کسی چیز سے روک کر کے مشقت میں ڈالنا مقصود نہیں ہے. گویا اگر آپ حرام چیزوں سے بچیں گے تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے وہ حرام چیزوں سے بچے. یہاں تک کہ حرام چیز کے استعمال کے معاملے میں اتنی شدید وعید آ گئی ہے کہ اگر آدمی حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے تو اس کا کوئی بھی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتا. دلیل یہ حدیث پاک، وعن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس فمن اتقى المشتبہات استبرا لدینه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراعي يرى حول الحمى يوشك ان يواقعه الا وان لكل ملك حمى الا وان في حمى الله في ارضه محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا سلها الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. رواه البخاری في كتاب الايمان. عجیب بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو اس کا تعلق حلال اور حرام سے کتاب الایمان میں لائے. کتاب الایمان میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے تو اپنے ایمان کے اوپر نظر ثانی کرے، کہیں اس کا ایمان خطرے میں تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا تو اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کا ایمان گڑبڑ ہے. حضرت عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان فرماتے سنا کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جان سکتے. حلال بالکل واضح ہے، یہ حلال ہے، حرام واضح ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. مشتبہ چیزوں کے بارے میں اتنا جان لے کہ جس میں ایک کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن بھی موجود ہو تو مشتبہ ہے. ایسا بھی ویسا بھی، اگر سیکنڈ آپشن ہے تو سمجھو مشتبہ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں سب لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن بعض لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ عالم، مشتہد لوگ ہوتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ مشتبہ چیز جس کے بارے میں حلت اور حرمت مشتبہ ہو گئی ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے. فرمایا گیا ان مشتبہات چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. جو اپنے آپ کو ان مشتبہات چیزوں سے بچا لے گیا، سمجھو وہ اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گیا. دین بچا لے گیا وہ تو صاف ہے، آبرو. بہت سارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی موبائل میں مشتبہ چیزیں لے کر گھومتے ہیں. کبھی یہ موبائل پولیس کے ہاتھوں لگ گیا، آبرو چلی جاتی ہے. زیادہ مشتبہ چیز اپنے پاس نہ رکھی جائے، دین تو چلا جاتا ہی ہے، آبرو خطرے میں پڑ جاتی ہے. فما ومن اتق المشتبهات استبرا لدینه وعرضه، آبرو بچا لیا جاتا ہے، اور ومن وقع فی الشبہات، جو شبہات میں پڑا وہ اس چروائے کی طرح ہے جو کسی چراگاہ کے کنارے اپنی بکریوں کو چرا رہا ہو، کھیت دوسرے کا ہے، کوئی بکری کھیت میں پڑ سکتی ہے اور دوسرے کے کھیت میں جا کر کے اس کے کھیت کا نقصان کر سکتی ہے، لہذا اس کے قریب بھی مت جاؤ. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیز ہے، تو حرام کے قریب اگر جاؤ گے تو اس میں گرنے کا امکان ہے. اسی طرح جیسے ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر کے کسی آدمی کے کھیت کے کنارے کنارے چراتا ہے، امکان ہے کہ کوئی بکری اس کھیت میں گھس جائے اور رائی قابل گرفت ہو، سزا یاب ہو، لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ حرام چیزوں کے قریب نہ جائے. اور پھر ایک بڑی عجیب بات فرمائی گئی، دیکھو جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب تک وہ صحیح رہتا ہے تب تک پورا باڈی کا نظام صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، جان لو کہ وہ دل ہے. سوال یہ ہے کہ حلال اور حرام کے معاملے میں دل کا کیا کرنا ہے، دل کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ آدمی ایک لقمہ حرام اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اس کا خون بنتا ہے، وہ خون پورے بدن کے اندر سپلائی کرنے والا دل ہی ہوتا ہے، یہ خون کا سپلائر، سپلائر آف بلڈ، یہ قلب ہی ہوتا ہے، دل ہی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ حرام کے جیسے حرام خون بنا اور دل نے وہ حرام خون جسم کے تمام مقامات پر پہنچا دیے، ظاہر ہے کہ آدمی کی سوچ غلط، آدمی کا خیال غلط، آدمی کے افکار غلط، آدمی کی آرا غلط، آدمی کے چال چلن غلط، ساری چیزیں خراب ہو کر کے رہ جاتی ہیں، اس لیے کہ دل ہی خون کو پورے بدن کے اندر پہنچانے والا ہے. لہذا ہر آدمی کو چاہیے کہ جو لقمہ اپنے حلق کے نیچے اتار رہا ہو پوری تحقیق کے ساتھ اتارے کہ آئے یہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے، یہ اہمیت ہے حلال اور حرام کی. اور امام بخاری اس کو کتاب الایمان میں لا رہے، اس کا مطلب علت اور حرمت کا معاملہ ڈائریکٹ ایمان سے تعلق رکھتا ہے. اگر آدمی حلال حرام کی تمیز نہ کرے تو اپنے ایمان کی خیر منائے اور نظر ثانی کرے اپنے ایمان کے اوپر، کہیں میرا ایمان گڑبڑ تو نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، انہیں اپنے ایمان کے اوپر نظر ثانی کرنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حلال اور حرام کی حدیث کو کتاب الایمان میں لائے اور لا کر یہی بتانا چاہتے ہیں کہ حلال اور حرام کا تعلق ڈائریکٹ ایمان سے ہے، کہیں ایمان آدمی کا گڑبڑ تو نہیں ایسا دیکھے. اور اگر دل بگڑ گیا حرام کھانے سے تو پورا باڈی کا نظام تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے، ساری اندریاں سارے حواس خراب ہو جاتے ہیں. گیتا کے اندر ایک منتر دیکھا، میں نے دو سال سے سنسکرت پڑھ رہا ہوں، سنسکرت بہت اچھی میری الحمدللہ، تو میں نے پڑھا تو ایک عجیب منتر وہاں نظر آیا مجھے، ایک مثال دی بہت پیاری، دیکھو کیسا کہتے کہتے کہتے یدا سنہرتے چایم کورمانی سروشہ اندریاڑی تس پرجیا پرتشتھتا. یدا مانے جب، یدا یدا جب جب، تدا تدا مانے تب تب، کدا کدا مانے کب کب، کدا مانے کب، تدا مانے تب، یدا مانے جب جب، سن ہرتے ہر مانے سمیٹ لینا، جیسے سیوتے سیوتے سیونتے، سیوتے سیوتے سیوتے، سیوے سیوا وے سیوا وے، تو گویا سن ہرتے، ہرتے وہ سب اتر گئے. تو جس طرح کچھوا، اچھا کورما کاپر بڑا کو مطلب کورما اور آگے بھی سر کورما ہمارے کچھوا سلحفا جس کو بولتے ہیں عربی میں، اور انگریز میں اس کو ٹاٹس بولتے، اس کی مثال دی گئی کورما کی، قورما نہیں کورما، کورما والے کچھوا. اور بڑی پیاری مثال دی ہے کہ جس طرح کچھوا ہوتا ہے، کچھوا وہ جب چلتا ہے تو اپنی منڈی باہر نکال لیتا ہے، اس لیے کہ منڈی میں آنکھ ہوتی ہے، اندری اس کی دیکھنے والی ہے، یہ اس کے سر میں ہے، زیادہ سر کو نکال لیتا ہے اور پھر پیروں کو اٹھا لیتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے چلتا ہے. اور جیسے ہی کوئی خطرہ دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ میں ڈینجر زون میں ہوں، فوراً اپنی منڈی اندر کر لیتا ہے، پیروں کو سمیٹ لیتا ہے. یدا سنہرتے چایم کورمانگ انگ کے اندر جیسے پشپم پشپ پشپال تو اپنے انگوں کو سمیٹ لیتا ہے سروشا فرام آل سائڈ فرام آل کوارٹر تمام طرف سے اپنے انگوں کو سمیٹ لیتا ہے. اور اگر باہر نکل آئے کوئی اندری تو ڈینجر زون میں ہے. میں نے پڑھا اس منتر کی شرح میں کہ ایک لومڑی بڑی بھوکی تھی, کئی وقت سے اسے کھانا نہیں ملا تھا. بیچاری ہانپتی کانپتی اپنی ماد سے باہر نکلی کہ کچھ مل جائے کھانے کو, میں اپنی جان بچا لوں. دیکھا کہ کچھو آ رہا ہے, منڈی نکالے ہوئے پیروں کو اٹھا کر چلتے آ رہا ہے. لومڑی خوش ہو گئی کہ اب میرا پیٹ بھر جائے گا. کچھوے نے دیکھا کہ میرا دشمن میرے سامنے, فوراً اس نے اپنی منڈی اپنے اندر کر لی اور پیروں کو سمیٹ کر کے بیٹھ گیا. اب لومڑی آتی ہے, اس کو الٹا کرتی ہے, سینا کرتی ہے, نوچتی ہے, پنجا مارتی, اس کا کیا ہونے والا, مایوس ہو جاتی ہے. لیکن فوکس از اے فوکس, لومڑی تو لومڑی ہے. اس نے کیا کیا, کچھوے کو سیدھا کیا اور اس کے اگلے حصے کے اوپر منہ کے اوپر سے پیشاب کر دیا. کچھوا یہ سمجھا کہ بارش ہو رہی ہے, اس نے منڈی باہر نکالی اور اس نے پکڑ لیا. اندری آؤٹ آف کنٹرول ہوئی, ڈینجر زون میں آ گیا, مارا گیا, پکڑ لیا گیا. ایسے ہی آدمی کا قلب اگر کنٹرول میں نہیں ہے حرام کھانے کی وجہ سے تو آدمی کے بدن کی تمام اندریاں, تمام حواس, تمام آدھا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے, آدمی خطرے میں ہو جاتا ہے. جیسے ابھی بس کے اندر جو حادثہ ہوا ہے, ایک لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے, ان کی اندریاں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی. اب نتیجہ کیا ہونے والا ہے وہ تو جج فیصلہ کرے گا کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. تو یدا سنہرتے چایم پورمونگانی سروشا اندریاڑی اندریارتھے تسپرجا پرتشتھتا, جس آدمی کی اندریاں اندریارتھ سے محسوسات سے محفوظ ہو جائے تو قابو میں کر لے, تب جا کر کے اس کی جو پرجا, اس کی جو دانش ہوتی ہے وہ پرتشتھت ہوتی ہے, وہ قائم ہوتی ہے. اور ایک بات اور کہ اس کتاب کے اندر ایک اور بڑی عجیب بات کہی گئی ہے کہ آدمی اگر شاستر کی پیروی کرے, آج ہر آدمی کام کی پیروی کر رہا ہے, اپنی خواہش کی اتباع کر رہا ہے, اسی وجہ سے سارے جھگڑے. آدمی کی تھنکنگ برابر نہیں ہے, آپ کی سوچ کچھ اور ہے, میری سوچ کچھ اور ہے, اس کی سوچ کچھ اور ہے, افکار الگ الگ ہے. لہذا آدمی کو اسی قانون کی اتباع کرنی چاہیے جو اوپر سے آیا ہو. آدمی شاستر کی ودھی کو چھوڑ کر کے اپنی خواہش کی اتباع کرنے لگتا ہے, ظاہر ہے کہ جھگڑے فضا تو رکھے ہی ہیں. یہاں اس آیت کریمہ میں یہی کہا گیا ہے کہ میرا نبی جو کچھ بولتا ہے اپنی خواہش سے نہیں بولتا, یہ میں کہتا ہوں, زبان اس کی ہوتی بات میری ہوتی ہے. وہ نجمی کا ہوا آپ کہہ دیجیے کہ آؤ میں تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہوں, بات میری نہیں ہے, زبان صرف میری ہے, بات تو عرش والے کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے. اس کا مطلب میں جس چیز کی اتباع کر رہا ہوں اسی چیز کی اتباع کرنے کا تمہیں حکم دے رہا ہوں, میں خود ان چیزوں کی پیروی کر رہا ہوں. تو حلال اور حرام کی تمیز کی جائے شرک کے بعد, یہ تو سب سے بڑا محرم ہے, سب سے بڑی حرام چیز ہے. شرک کے بعد بند تھوڑا سا اس کو ہلکا کرو, تھوڑا سا ہلکا کرو, بات گشت ہو رہی ہے, تھوڑا ہلکا کرو اس کو. تو شرک کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچانے کے بعد دوسرا عمل کرنا ہے آدمی کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرے, یہ دوسرا حکم ہے شرک سے روکنے کے بعد. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا, جس سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اب دیکھیں والدین میں ایک ماں ہے ایک باپ, ماں کا درجہ بڑھا ہوا ہے بالمقابل باپ کے. چلیے دیکھ لیتے اس حدیث پاک کو. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ثم ابو. رواه البخاری فی کتاب الادب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الادب کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول سوال کرنا, کہا کہ پوچھو. کہا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ کہا کہ تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد؟ کہا کہ تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد؟ کہا تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد؟ کہا کہ پھر تیرا باپ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کا درجہ باپ سے تین گنا بڑا ہوا ہے. اچھا ماں کا درجہ کتنا بڑا ہوا ہے؟ آئیے ایک حدیث پاک دیکھ لیتے, اس کے بعد آگے بڑھتے. حدیث اس طرح ان جاہمت جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اردت ان اغزو وقد جئت لاستشيرك فقال هل لك منهم؟ قال نعم. قال فالزمها فان الجنه تحت رجلها. رواه النسائي في كتاب الجهاد. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجہاد کے اندر لائے. حضرت معاویہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جاہمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں, لڑائی میں جانا چاہتا ہوں, جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں. وہ کچی تو لیا تشیرک, آپ مجھے مشورہ دے. تو آپ نے فرمایا تو لڑنے کے لیے جانا چاہتا ہے, یہ بتا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ بولے ہاں اللہ کے رسول. کہا کہ اچھا یہ بتا کہ تیری ماں کی دیکھ بھال کرنے والا تیرے علاوہ اور کوئی ہے جو تیری غیر موجودگی میں اس کی دیکھ ریکھ کر سکے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کوئی نہیں ہے. کہا فلزمھا, جا اپنی ماں کی خدمت میں لگ جا. فإن الجنة تحت رجلها, جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ ہے ماں کا درجہ. یہ تو والدین میں سے ایک کا ماں کا درجہ ہوا اور تین درجہ باپ سے بڑا ہوا. باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ ذرا یہ حدیث پاک دیکھیں. حدیث اس طرح وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ابر البر ان یصل الرجل اہل ودی ابیہ. رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ کے آداب. حضرت امام الترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب البر والصلہ کے اندر لائے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ سب سے بڑی نیکی جاننا چاہتے ہو کیا ہے؟ اور سے سنیے, سب سے بڑی نیکی سمم مونم خیر اعلی, سب سے بڑی نیکی کہ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں کیا؟ کہ آدمی اپنے باپ کے دوست کے ساتھ حسن سلوک کرے. انداز لگائیے. اب سب سے بڑی نیکی اگر یہ ہو کہ آدمی اپنے باپ کے دوست, میرے باپ کا کوئی دوست ہے, تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوست کے ساتھ صلہ رحمی کرے, اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. بتاؤ باپ کے دوست کے ساتھ حسن سلوک کرنا اگر سب سے بڑی نیکی ہے تو باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کتنی بڑی نیکی ہے؟ یہ ہے باپ کا درجہ. ماں کا درجہ یہ ہے اور باپ کا درجہ یہ ہے. اچھا ماں باپ کے ساتھ ایسا کہا گیا دل, اور عربی پڑھنے والا طالب علم جانتا بے مصاحبت کے لیے آتا ہے. والباء للمصاحبہ, باپ مصاحبت کے لیے آتا ہے. امریکہ جسے اپنی تہذیب اپنی سویلائزیشن اپنے کلچر کے اوپر بڑا ناز ہے, ان کا حال یہ ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہوم کے اندر لے جا کر کے رکھ دیتے ہیں, اور سال کے اندر کچھ ایام ہوتے ہیں جن کو پیرنٹ ڈے بولتے ہیں, اس دن کے اندر جا کر کے دن بھر اپنے باپ کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ دن گزارتے ہیں, اس کے بعد پھر پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھتے, خرچہ وغیرہ پہنچاتے رہتے ہیں, مگر ان کا کیا حال ہے اس سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں. یہ وہ قوم کہہ رہی ہے جسے اپنے کلچر کے اوپر, جسے اپنے تہذیب کے اوپر بڑا ناز ہے. اس آیت کریمہ میں کہا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, دے لا کر کے بتایا گیا, اولڈ ہوم میں رکھ کر کے نہیں بلکہ ساتھ رکھ کر کے ان کے ساتھ دوسرے سلوک پر بے مصابت کے لیے, اولڈ ہوم میں رکھ کر کے ان کے ساتھ دوسرے سلوک کرنا در حقیقت یہ ماں باپ کی خدمت نہیں ہے, بے مصاحبت کے لیے پاس رکھو اور ان کے ساتھ پاس رکھ کر کے ان کی خدمت کرو, ان کے ساتھ کھلا رہا نہیں کرو, بے وہ بل والدین طرح بے مصاحبت کے لیے آتا ہے. اللہ اکبر. اسلام کی جو تہذیب ہے, اسلام جو کلچر دیتا ہے, وہ یہ کلچر ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے. تو شرک کے بعد حکم یہ دیا گیا, پہلے شرک سے ارتکاب, شرک کا ارتکاب نہ کرنا, اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو. تیسرا حکم, ولا تقتلوا اولادکم من املاق, مفلسی کے ڈر سے کہ بچے زیادہ پیدا ہو جائیں گے, سونوگرافی کرا لی گئی, ڈاکٹر نے بتا دیا کہ رپورٹ یہ ہے کہ بیوی کے پیٹ میں لڑکی ہے, مار دیا گیا, منع کیا گیا. وہی دل کم سے کم زمانے جاہلیت کے لوگ ان سے اچھے تھے, وہ تو لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تب زندہ در غور کرتے تھے, یہ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی بچی کو مار ڈالتے, اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے, یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے, کسی کا قتل ویسے بھی ظلم ہے. اگر وہ عالم وجود میں آ جائے اور ابھی عالم وجود میں وہ چیز آئی ہی نہیں, اس کو مار دیا جائے, تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. ذرا ایک حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے, حدیث کس طرح, وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل, رواه البخاری کی کتاب احادیث الانبیاء, حضرت امام البخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک سے کتاب الانبیاء کے اندر لائے, راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ظلمن کسی نفس کو قتل کرتا ہے تو اس کے خون کا ایک حصہ آدم کے بیٹے قابیل کے اوپر جاتا ہے, اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے قتل کی سنت ایجاد کی, اس نے سب سے پہلے قتل کی بنیاد رکھی. اس سے ایک نقطہ معلوم ہوا, آدمی کسی بدعت کی ایجاد کر دے, مرنے کے بعد لوگ ان بدعتوں کے اوپر عمل کرتے رہیں گے, برابر اس کو سزا ملتی رہے گی. شرک کی ایجاد کر کے چلا جائے, اگر لوگ شرکیات کا ارتکاب کرنے لگے تو مرنے کے بعد جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں اس کی ایجاد کرتا شرکیات کے اوپر, اس کا عذاب اس کو برابر ملتا رہے گا. لہذا آدمی یہ سوچے کہ کوئی ایسی چیز نہ ایجاد کرے جو غلط ہو اور جس کی وجہ سے آدمی مرنے کے بعد اللہ کی نگاہ میں محفوظ ہو اور مرنے کے بعد اسے محفوظ کیا جائے. یہ دیکھیے, قتل کی بنیاد سب سے پہلے آدم کے بیٹے نے رکھی, اور اب دنیا میں کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک حصہ پہلے قاتل کے اوپر لاد دیا جاتا ہے, بتائیے جس نے کیا ہی نہیں اس کے اوپر لاد دیا جاتا ہے. اس فعل کی قباحت اور شناخت اس حدیث کے آئینے میں واضح ہو جاتی ہے. بنیاد رکھنے کی وجہ سے اس کے اوپر خون کا ایک حصہ, قتل کا ایک حصہ, قتل کے گناہ کا ایک حصہ لاد دیا جائے گا. تو ناحق کسی کو قتل نہ کرو, خاص طور سے جو پیٹ میں ابھی ہے, عالم وجود میں وہ چیز نہیں آئی, اس کو قتل کر دے. در حقیقت یہ اس وجہ سے ہے کہ آدمی ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رزاقیت کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ پیدا تو کرتا جا رہا ہے, اس کے پاس کھلانے کا انتظام نہیں ہے. اسی وجہ سے اس شبہ کو دور کرنے کے لیے کہا گیا نحنو نرزقکم, ہم تم کو کھلاتے ہیں, ویاہم ان کو بھی کھلائیں گے. یہ ٹکڑا لانے کی اس وجہ سے ضرورت تھی کہ آدمی اپنے بچے کو مار ڈالتا ہے مفلسی کے خوف سے, یہ در حقیقت عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رزاقیت کے اوپر حملہ ہے, براہ راست اعتراض ہے کہ پیدا تو کرتا جا رہا ہے مگر اس کے پاس کھلانے کا انتظام نہیں ہے. لہذا اس شبہ کو دور کرنے کے لیے ٹکڑا لایا گیا, ہم تمہیں کھلا رہے تو ان کو بھی کھلائیں گے. روزی کے ذمہ دار تم نہیں ہو, روزی رسا ہم ہیں, رازق ہم ہیں, رزاق ہم ہیں. جہاں تک نرزقکم کم پہلے لایا گیا, وہی یوم بعد میں لایا گیا, اس لیے کہ تقاضا یہی تھا عبارت کا کہ پہلے کم لایا جاتا بعد میں یوم لایا جاتا. نحن نرزقکم وہی یوم, اس کا مطلب جو لوگ مفلسی کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل کر ڈالتے ہیں معیار زندگی بلند کرنے کے لیے, زیادہ بچے نہیں چاہتے, در حقیقت وہ اللہ کی صفت رستاخیز کے اوپر براہ راست حملے کے مرتکب ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو پہلا ہو شرک، دوسرا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، تیسرا ظلمن اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اس کے بعد آج کا جو ماحول ہے ہمارا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، کھلی بے حیائی اور چھپی بے حیائی کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ فواحشہ کس کو بولتے ہیں؟ آئیے پہلے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں فواحشہ کا مطلب بتاتا ہوں۔ حدیث اس طرح، وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي في كتاب البر والصلة والآداب، حضرت امام الترمذي اس حدیث پاک ویسے کتاب البر والصلة والآداب کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن طعنہ مارنے والا نہیں ہوتا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، اور مومن فحاشی کرنے والا نہیں ہوتا، اور مومن بیکار کی بکواس کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی فحش سے اجتناب کرے، چاہے وہ زبان کا فحش ہو، زبان کی بے حیائی ہو، کسی طریقے سے آدمی کی شرمگاہ کی بے حیائی ہو، ہر طریقے کی بے حیائی یہ ایمان کے منافی ہے۔ اور کہا گیا کہ فواحش کا ارتکاب تو چھوڑیے، فواحش کے قریب بھی مت جائیے۔ اب ذرا ایک آیت کریمہ کی روشنی میں فاحشہ کا مطلب متعین کر لیتے ہیں، جس کی جمع یہ ہے فواحش، فاحشہ کی جمع فواحش۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ زنا فاحشہ ہے، فاحشہ۔ اور یہاں کہا گیا کہ فواحش کے قریب مت جاؤ، ظاہر ہے کہ زنا یہ سر فہرست فاحشہ ہے، اس کے کرنے کا حکم، اس کے کرنے کا معاملہ تو ایک طرف، اس کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ اتنا پاک مذہب ہے، اس طریقے کی تہذیب عطا کرتا ہے انسانیت کو کہ تم زنا کرنا تو دور کی بات، تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ فاحشہ کا مطلب جنسی جذبات کی بے اعتدالی سے جو چیز وجود میں ہے، جو فعل وجود میں ہے، ڈیجیٹل فاحشہ۔ تو آدمی جنس، اب دیکھو بس میں بیٹھے ہوئے تھے 6-7 لوگ تھے، اب یہ آدمی اس لڑکی کے ساتھ اندر گیا، دروازہ بند کر لیا گیا بس کا، پردے لٹکے ہوئے ہیں، بس جاری ہے، اور اس بچی کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، فاحشہ کا ارتکاب کیا گیا اس کے ساتھ، اور شریعت نے ممانعت کی ہے کہ کرنا تو دور کی بات، چھپے بھی اور ظاہر بھی، ان تمام فواحش کے قریب بھی مت جاؤ، کرنا تو دور کی بات ہے، اور اگر کوئی کر لے تو سزا، سزا کیا ہے؟ آئیے حدیث پاک دیکھیں، حدیث وعن القمة بن وائل الكندي عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق ومر بها رجل فقالت ان ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت ان ذلك الرجل فعل كذا فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها فقالت نعم هو هذا فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها يا رسول الله أنا صاحبها فقال اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا وقال للرجل الذي ظن أنه وقع عليها ارجموه وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم رواه الترمذي في كتاب الحدود۔ ایک صفحے کے اوپر یہ پوری روایت موجود ہے، میں نے پوری روایت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اور اس روایت کے راوی حضرت علقمہ ابن وائل ہیں، جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی۔ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ عورتیں زمانے نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کے اندر جایا کرتی تھی، آج عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روک دیا جا رہا ہے، بازاروں میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے، میلے کھیلوں میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے، تقریبات میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے، شادیوں میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے، جہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے وہاں جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ارے مسجد یہ سب سے کہیں گزری چیز ہے کہ وہاں عورتوں کو جانے سے منع کیا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ آج علماء کی بیان کرتا شرعی باتوں کا علم عورتوں کو نہیں ہوتا، اسی وجہ سے بے حیائی اس معاشرے کے اندر پھیلتی جا رہی ہے، اور لوگ ہیں ایسی مصر ہے پتت ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نہ جانے دیا جائے, اور باقاعدہ اس کے لیے دنیا بھر کے پروپیگنڈے اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. ہر جگہ جانے کی اجازت ہے مگر عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے. اسی کا نتیجہ ہے یہ جب بے آئی پہل رہی ہے تو انمرا ترخارا چتارا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عید الصلاح نماز پڑھنے کے لیے فجر کے وقت نکلی, اندھیرا تھا, ایک آدمی تاک میں تھا, دیکھا کہ یہ عورت جا رہی ہے, فوراً اس نے کپڑا اس کے اوپر ڈال دیا. ہاں یہ واقعہ ہو چکا ہے, یہاں بس میں بھی پردے لگے ہوئے تھے. اس آدمی نے کیا کہا, کیا کیا, کپڑا ڈال دیا اس عورت کے سر کے اوپر, اور بیچاری اس سے پہلے کی چیز ہے یہ آدمی کھینچ کر کے اس کو ایک کونے میں لے گیا. فقضا حاجتہ منہا, اس کے ساتھ اس آدمی نے ریپ کیا, ریپ کیا اور چیخی, یہ آدمی بھاگ پڑا. وہ آدمی تو نکل گیا, یہ دوسرا آدمی ادھر سے آ گیا. اے بھائی بند کرو بھائی, کیا کر رہے تم لوگ, تقریر جب ختم ہو جائے تو بالکل نہیں ڈسٹرب کرے بچے, بند کرو سب. تو اس آدمی نے اس عورت کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور پکڑ کر کے ایک طرف لے گیا اور اس نے عادت پوری کر دی اور چلائی. وہ آدمی بھاگ پڑا, وہ آدمی تو نکل گیا, ایک دوسرے صاحب ادھر سے آ رہے تھے, عورت نے چلا کر کے کہا ان گالی کر رہا جو پہلے کرنا بکرا, اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا کیا. اتنے میں مہاجرین کی ایک جماعت گزر رہی تھی, اس عورت نے چیخ کر کے کہا یہ آدمی جو جا رہا ہے اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا. فوراً مہاجرین دوڑے اس کو پکڑ کر کے لائے. اس عورت سے پوچھا یہی ہے نام, وہ ہار یہی ہے, جبکہ وہ نہیں تھا جس آدمی کو پکڑا تھا انہوں نے, وہ نہیں تھا, وہ تو بھاگ گیا تھا. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. وہ لاکھ کہہ رہے میں نہیں ہوں بھائی, لیکن وہ عورت گواہی دے رہی ہے کہ یہی آدمی ہے جس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا. پکڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا, آپ نے حکم دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے, اس نے عورت کا ریپ کیا ہے اس کو رجم کر دیا جائے. رجم کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے, کھڑا کر دیا جائے میدان کے اندر اور لوگوں کو حکم دیا جائے کہ پتھر مار مار کر کے سر عام اس ریپسٹ کو ہلاک کر دیا جائے, مار دیا جائے. وہ بیچارے کہہ رہے ہیں میں نے ایسا نہیں کیا ہے, میں بے گناہ ہوں, میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجھے کیوں پکڑ لیا گیا ہے. اب جب ان کو رجم کے لیے کھڑا کیا گیا, لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے اور اس آدمی کو لوگوں کے حوالے کر دیا گیا کہ پتھر مار مار کر کے اس کو ختم کر دیا جائے, اس کی جان لے لی جائے. اچانک وہ آدمی جس نے سچ مچ اس عورت کے ساتھ ریپ کیا تھا کھڑا ہوا, کہا کہ یا رسول اللہ نہ صاحب, وہاں میرا یہ بھائی بے قصور ہے, ریپ کرنے والا ہے, گناہ مجھ سے ہوا. اللہ اکبر, یہ ہے آخرت کا تصور, یہ ہے آخرت کا تصور. یہاں تو بچ جاؤں گا, میرے اور میرے اللہ کے درمیان کوئی اور نہیں ہے جو میری اس حرکت کا شاہد ہو. کہیں میں نے ایک قول پڑھا تھا, لوگ کہتے ہیں کہ کھلے عام بے حیائی نہ کرو, چھپ کر کے کرو, چھپ کر کے کرو. کہیں میں نے پڑھا کہ تنہائی میں چھپ کر کے گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ بچ, اس لیے کہ وہاں جو جج ہے وہی گواہ بھی ہے. روکتے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے یہ جملہ, یہ تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ بچ, اس لیے کہ وہاں جو جج ہے وہی گواہ بھی ہے. لہذا آدمی کو تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ بچنا چاہیے, اس لیے کہ اگرچہ دنیا کے کسی انسان کی آنکھ اسے نہیں دیکھ رہی ہے مگر ایک آنکھ تو برابر کھلی ہوئی ہے, وہ دیکھ رہی ہے کہ آدمی کیا کر رہا ہے. تاکہ اللہ کے رسول, میرا بھائی بے قصور ہے, ریپ میں نے کیا ہے, مجھے رجم کیا جائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے کہا اذهب جا, فقط غفر اللہ لك, اللہ نے تجھے معاف کر دیا. یعنی جس کے ساتھ ریپ کیا گیا وہ بچی, وہ عورت بے قصور ہے, بے خطا ہے, سمجھو اس کے ساتھ یہ فعل تو ہوا مگر وہ اللہ کی نگاہ میں معصوم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بے قصور ہے. کہا جا, اللہ نے تجھے معاف کر دیا, تیری کوئی خطا نہیں ہے. اور جو صاحب پکڑ لیے گئے تھے جن کو لوگ رجم کرنے جا رہے تھے ان سے آپ نے اچھی باتیں کہی ہوئی, غلطی ہو گئی ہے. اب بتائیے آپ کو غیب کا علم تھا, غیب کا علم ہوتا تو آپ پہلے یہ کہہ دیتے کہ بھئی یہ نہیں یہ, ذرا غور فرمائیے. اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ فجر کی نماز کب ہوتی تھی؟ منہ اندھیرے یعنی تھوڑی دور پر تو چھوڑیے، ایک دم آدمی قریب ہو تب بھی پہچان میں نہیں آتا تھا، اتنا اندھیرا ہوتا تھا، جس کو غلط کہتے. اب بتائیے، ایک آدمی نے ایک عورت کے ریپ کیا، اس عورت نے اس آدمی کو نہیں پہچانا، اندھیرا اتنا تھا. اس کا مطلب ہے فجر کی نماز غلط میں ہونی چاہیے، منہ اندھیرے، کہ آدمی قریب سے بھی نہ پہچانا جا سکے کہ کون ہے، یا تو دن نکل آتا لوگ نماز پڑھتے. جس کے ساتھ ریپ کیا گیا بے گناہ، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں، بے گناہ، معصوم ہے. اور جس نے ریپ کیا اس کی سزا ریپسٹ کی. یہاں تو یہ ہے کہ بھائی اگر لڑکی اور لڑکا راضی ہو کر کے اگر گناہ کریں تو سزا نہیں ہے، لیکن اسلام میں اس کی وہی سزا ہے. جی سزا ہے اس کی، اگر شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے، چاہے ارادہ ہو یا نہ ہو. جو سزا ریپسٹ کی ہے وہی سزا راضی خوشی سے زنا کرنے والے کی بھی ہے. یہ اسلام کا اصول ہے کہ سب کے سامنے سزا دی جائے، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، تاکہ لڑکیاں محفوظ اپنے آپ کو محسوس کریں، باہر نکلے تو انہیں خوف کا احساس نہ ہو، ڈر کا احساس نہ ہو کہ کہیں کوئی اس طریقے کا شخص جس کے دل میں مرض ہے میری طاقت میں ہے اور میرے ساتھ کوئی غلط کام کر سکتا ہے. یہ ہے اسلام کا اصول کہ اس کو کھڑا کر کے رجم کر دیا جائے. تو ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها ما بطن، چھپی بے حیائی اور کھلی بے حیائی دونوں سے بچو. اگر کھلی بے حیائی اور چھپی بے حیائی دیکھنا ہے تو پارکوں میں جا کر کے اتوار کے دن دیکھ لو، یا شام کے وقت جا کر کے دیکھ لو، یا ندی کے کناروں پر دیکھ لو. یہاں ایک لڑکا ایک لڑکی کو لیے بیٹھا ہے، وہاں ایک لڑکا ایک لڑکی کو لیے بیٹھی ہے، سب کیا ہے؟ اس کے اوپر بھی قدغن لگانی چاہیے. فلم کے کچھ لوگوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہونا چاہ رہے، تم ہی لوگ تو یہ بے حیائی پھیلا رہے ہو بھائی. مرڈر کیسے کیا جائے تم بتاتے ہو، ریپ کیسے کیا جائے تم بتاتے ہو. یہ ساری چیزیں جب لوگ دیکھیں گے تو ان کے ذہنوں پر کس طریقے کا اثر ہوگا، اور اس پر کہتے ہیں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ارے پہلے فاحشہ تو روکو، تم ہی تو پھیلا رہے ہو یہ ساری چیزیں، جس کی وجہ سے ملک پریشان ہے، ملک کے لوگ پریشان ہیں. فرمایا گیا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، کھلی بے حیائی اور چھپی بے حیائی دونوں کا ارتکاب تو چھوڑو، قریب ہی مچاؤ، قریب ہی مچاؤ. اس کے بعد کہا گیا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی کو ناحق قتل مت کرو، ناحق کسی کو قتل نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جی چاہتا ہے کہ اس کی تائید میں پیش کر دوں حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله، قالوا يا رسول الله وما هن، قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري في كتاب البصايا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسے کتاب البصایا کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، تاکہ اللہ کے رسول، سات ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا، آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے. دوسرے جادو کرنا، اس کا مطلب جادو کا اثر ہوتا ہے جی، لیکن 90% صحیح نہیں ہوتا، 8% بیماری ہوتی ہے، 2% کہیں جادو ادو ہوتا ہے، لیکن جادو ہے. السحر جادو یہ دوسری ہلاک کرنے والی چیز ہے. اور تیسری وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، ناحق کسی نفس کو قتل کرنا. چوتھے سود کھانا، آج پوری دنیا سود کی لپیٹ میں ہے، کوئی نہ کھانا چاہے تب بھی مجبور ہے سود کھانے پر، حرام خوری بالکل عام ہو چکی ہے، سود کے جال میں تمام لوگ پھنس چکے ہیں. جو ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے آج پوری دنیا ہلاک ہے. واکل مال یتیم، یتیم لڑکے کا، یتیم کا مال کھانے سے، یتیم بچی، یتیم بچے کا مال کھانے سے بچو، یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے. اور میدان جنگ میں بلا وجہ پیچھے ہٹ کر کے بھاگنا، یہ بھی ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک ہے. اور آخری کسی سیدھی سادی بھولی بھالی مومنہ عورت کے اوپر تہمت لگانا. تہمت کی سزا جانتے ہیں؟ تہمت کی سزا کیا ہے؟ کتنے کوڑے لگائے جائیں؟ 80 کوڑے لگائے جائیں. بتائیے اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے اوپر تہمت لگائے تو اسلام میں اس کی سزا یہ ہے کہ 80 کوڑے مارے جائے, کھال اتار دی جائے. اب بتائیے الزام لگانے کی یہ سزا ہے تو زنا کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ بتایا گیا سامنے کھڑا کر کے پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دو, جس کو رجم کہتے ہیں. فلم ما امر بھی یورجم, یہ ہے اسلام کا قانون. اور اسلام کا دیا ہوا کلچر, اسلام کی دی ہوئی سیولائزیشن, اسلام کا دیا ہوا کلچر اور اسلام کا دیا ہوا معاملہ. تو ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, کسی کو نہ قتل مت کرو. اسلام میں دہشت گردی کا کوئی تصور نہیں ہے. بتائیے نہ کسی کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ کہیں بھی کوئی بم رکھ دیا گیا, کہیں کوئی چیز رکھ دی گئی, بہت سارے معصوم لوگ مارے گئے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے کہ قتل ناحق ہے. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, ناحق کسی آدمی کو قتل کرنا, نفس کو قتل کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا جی. اور یہاں تک کہہ دیا گیا ایک آدمی کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. کیوں؟ میں غور کرتا تھا کہ ایک آدمی کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل کیسے ہے؟ مرڈر آف ون پرسن از دا مرڈر آف ہول مین کائنڈ, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل کیسے, ہاؤ کین اٹ بی, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے غور کیا تو پتا یہ چلا کہ ایک آدمی کے قتل کا معاملہ احترام جان کی روایت ٹوٹ جاتی ہے جی. اس وجہ سے منع کیا گیا, احترام جان کی روایت ٹوٹی. حابیل کا قتل پہلے ہوا, حابیل نے کیا, اس سے پہلے کسی نے قتل نہیں کیا تھا, اس نے احترام جان کی روایت توڑی ہے. اور قتل سے احترام جان کی روایت ٹوٹتی ہے. جس احترام جان کی روایت ٹوٹنے کی وجہ سے کہا گیا کہ ایک آدمی کا مرڈر, ایک آدمی کا قتل پوری مین کائنڈ, پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ ہے احترام جان کا تصور اسلام کے اندر. من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا, جس آدمی نے بلا وجہ کسی ایک انسان کو مار ڈالا اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا. یہ ہے احترام جان کی روایت قرآن حکیم میں اور اسلام کے اندر. اس کے بعد دوسری آیت کے اندر کہا گیا ولا تقربوا مال اليتیم, یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. کتنے لوگ ہیں دارو یتامہ کھولے بیٹھے ہیں, چندہ وصول کر رہے ہیں یتیموں کے نام پر اور خود یتیم بنے بیٹھے ہیں. یتیموں کے نام پر پیسہ وصول رہے ہیں اور خود یتیم بنے بیٹھے ہیں, خود کھا رہے ہیں. انہوں نے ادارہ کھول رکھا ہے دار الیتام, دار الیتام. تو ولا تقربوا مال اليتیم, یتیموں کے نام پر آ رہا ہے, تم استعمال نہیں کر سکتے. آج اتنا ضرورت ہے اب ان کے ساتھ استعمال کر سکتے ہو, مگر یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ بلا وجہ. جب وہ بالغ ہو جائے اور ترکہ اور ان کو ملا تو ان کے حوالے کر دو, خود ہڑپ مت جاؤ. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. اچھا واوفوا الكيل والميزان بالقسط, اور تولو تو پورا تول کر دو. آج کوئی چیز بلا ملاوٹ کے ہم کو ملتی نہیں ہے. دودھ ملتا ہے تو پانی ملا ہوا, مرچیں ملتی ہے تو اینٹ پسی ہوئی, دھنیا کسی ہوئی ملتی ہے تو دھول بھی نہیں ہوئی. کوئی چیز بغیر ملاوٹ کے مل نہیں رہی ہے, اسی کو تطبیق کہتے ہیں. پیسہ پورا لینا اور تول کم دینا منع کیا گیا. واو فل کیل ول میزان بالقسط, تولو تو پورا تولو, ترازو سے تول رہے تو پورا تولو, دے رہے ہو کاٹ کر کے تو پورا کاٹ کر کے دو. واو فل کیل ول میزان, چاہتا ہے کہ اس بارے میں بھی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں جسے امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک الافقیہ میں کتاب البویو کے اندر لائے, رابعہ حضرت عبداللہ بن عباس. حدیث اس طرح, وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحاب الکیل والوزن انکم قد قلیتم امرا فی ہلکت امت سابقہ. رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب البویو. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مستدرک الافقیہ کتاب البویو کے اندر روایت لائے, اور جیسا کہ معلوم ہوا رابعہ حضرت عبداللہ بن عباس ہے. میں نے پوری روایت پڑھ لی, میں آدھی روایت نہیں پڑھتا, میری عادت ہی نہیں. اکارڈنگ ٹو مائی ہیبٹ ہر اتوار ہر حدیث میں پوری پڑھ رہا ہوں جی. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذہن کو اور بھی روشن فرمائے کہ اللہ کے کلام اس کے رسول کی حدیث اسی طریقے سے میں سامنے پیش کرتا رہوں جی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں جو لوگ تول کرنے والے تھے, بیچنے والے لوگ تھے, سب سے کہا دیکھو تمہارا معاملہ اتنا معمولی نہیں ہے, تمہیں ایسے معاملے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہو گئی. کیا مطلب؟ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے پچھلی قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور ناپ تول کے اندر کمی کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہو گئی، لہذا تولو پورا تو آج پوری چیزیں اسی ناپ تول کی کمی پر چل رہی ہیں۔ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس چوری، اچھا بجلی چوری، اب اس میں سب ملے رہتے ہیں۔ وہ جو الیکٹریسٹی بورڈ ہوتی ہے اس میں کچھ ایسے ایجنٹ اور کچھ دلال اور بےمان ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں، وہ باقاعدہ ملے رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے دیش کو برباد کرنے کے اندر بڑا زبردست رول ادا کیا ہے۔ بجلی چوری ہو رہی ہے، ناپ تول کے اندر کمی ہو رہی ہے، ٹیکس چوری ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیے منع کر دیا گیا۔ واؤفل کئی لبل میزان ابل قسط، ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے، جو استعمال کر رہے ہو اس کی قیمت ادا کرو۔ اس لیے کہ پچھلی قومیں ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ہلاک کی گئی ہیں، ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے، یہ تعلیم دی گئی۔ واؤفل کئی لبل میزان ابل قسط۔ اچھا ایک بات اور، بڑا آدمی جب کوئی جرم کرتا ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کوئی غریب آدمی جرم کرتا ہے تو فوراً کو سزا دی جاتی ہے۔ قانون سب کے لیے ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ شریعت کے اندر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا جو معیار بتایا، خدا کی قسم سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق دلیل دلیل یہ حدیث پاک۔ وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان قریش اهمهم شان المرأة المقسومية التي سرقت، فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومن يستروا عليه الا اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه اسامه فقال اتشكو في حد من حدود الله، ثم قال فاختتب ثم قال انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها، رواه الترمذي في كتاب الحدود۔ حضرت امام الترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسی کتاب الحدود کے اندر لائے۔ رابعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بنو مخزوم خالد ابن ولید کی جو ان کا جو خاندان ہے وہ بنو مخزوم، اسی خاندان کی ایک عورت نے چوری کر لی، اور اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ اگر اس طریقے کے قانون ہو جائے نا، کوئی چوری نہ کرے جلدی ہاتھ کاٹ دیا جائے، کوئی چوری کرے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چوری کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ قرآن میں ہے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس عورت نے چوری کیا، اور کس قبیلے کے؟ خالد بن ولید کے قبیلے کے۔ جانتے ہیں خالد بن ولید کے باپ کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی چیزیں عطا فرمائی تھی معلوم ہے؟ تین چیزیں، اور یہ تین چیزیں جس کے پاس تھیں وہ شہر کا، ملک کا، بلکہ معاشرے کا سب سے اونچا آدمی ہوتا ہے۔ کیا تھا اس کے پاس؟ عقل، دوسرے منی پاور، تیسرے مین پاور۔ اللہ نے فرمایا کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سورہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر۔ اس سے پہلے اللہ تعالی نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ جعلت له مالا ممدودا، پھیلا ہوا مال، یہاں انویسٹ کر رکھا یہاں سے مال آ رہا ہے، یہاں انویسٹ کر رکھا یہاں سے مال آ رہا ہے، مالم ممدودا منی پاور۔ وہ بنین و شہودا، اور حاضر باش بچے، بتائیے تمام لڑکے، اولاد تو بیٹے، بیٹے تو سب کو اللہ دیتا ہے مگر حاضر باش بچے نہیں دیتا سب کو۔ ابا کیا حکم ہے؟ حکم دیجئے ہم وہ کام کر ڈالیں۔ یہ ہے مین پاور، اور فکر، فکر کی قوت، بتائیے فکر کی قوت ہو، مین پاور ہو، منی پاور ہو، یہ خالد بن ولید کے باپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو قبیلے بنو مخزوم کے، اسی قبیلے کی عورت نے چوری کی تھی۔ اب گویا اس عورت کا ہاتھ کٹ جانا پورے قبیلے کی ناک کٹ جانے کے برابر تھا، کیسے بھی اس کا ہاتھ کٹنے سے بچانا تھا۔ کہا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کون کرے کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ جائیں اور سفارش کریں۔ حضرت اسامہ ابن زید آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اس عورت کا ہاتھ کٹنے دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ دیا ہے اتشو کی حد میں حدود اللہ، اللہ کے حدود میں سے ایک حد کے بارے میں تو سفارش کر رہا ہے، اور آپ نے ممبر پر آ کر کے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا تو مقال تھا تو مقال آپ نے خطبہ دیا، کہا اس سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی وہ یہ کہ اگر کوئی کمزور آدمی اگر چوری کرتا تو اس کے اوپر حد قائم کر کے سزا دیتے، اور اگر کوئی بڑا آدمی گناہ کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد میری لخت میں جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا حد کر دیتا۔ یہ ہے انصاف، انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو، قانون قانون ہے، لا لا، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، ہر ایک کے اوپر نافذ کیا جائے، جس سزا کا وہ مستحق ہے قرار واقعی سزا اس کو دی جائے، بلا تمیز کے یہ آدمی بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ دیکھیے جرم کی شرح کس طرح کم ہو جاتی ہے۔ تو اوفو الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ بیچ میں بات جو کہی گئی ہے یہ بتایا گیا کہ اسلام کے جو قوانین ہیں ایسے نہیں ہے کہ آدمی ان کے اوپر عمل نہ کر سکے، اس لیے کہ اللہ لوگوں کو مکلف ہی نہیں بناتا ایسی چیزوں کا جو ان کے اندر طاقت ہی نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان قوانین کے اوپر تم آسانی سے عمل کر سکتے ہو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، جب بولو تو انصاف بولو، زبان سے نکلے تو تمہاری زبان سے انصاف کی بات نکلنی چاہیے، اور اگر وہ اپنے خلاف جا رہا ہو معاملہ تب بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم عدل کا دامن انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑو، پتہ نہیں اجازت نہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جی اور اس کے بعد یہ کہا گیا وہ کہ عہد اللہ، یہ نویں چیز بیان کی گئی کہ عہد کرو تو عہد کو پورا کرو، آدمی وعدہ کر رہے تھا ابھی آتا ہوں، اس کے بعد پتا ہی نہیں رہتا کہاں ہے، آج پیسہ دوں گا پتا ہی نہیں رہتا، تو وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، یہ ہے اسلام کے اندر وعدے کی اہمیت کہ آدمی وعدہ کرے تو پورا کرے، جی چاہتا ہے کہ اس کی فضیلت پر ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرو، حدیث وان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان فيه اربع كان منافقا او كانت فيه خصلة من اربعة حتى يداها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر۔ رواه البخاري في كتاب المغوالي، حضرت امام البخاري رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المظالم کے اندر لائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار خصلتیں جس آدمی کے اندر وہ منافق ہے، اور اگر ان چاروں میں سے ایک پائی جائے تو اتنا منافق ہے، ایک بٹے چار منافق ہے، دو پائی جائے تو دو بٹے چار ہے، تین پائی جائے تو تین بٹے چار ہے، اور اگر چاروں پائی جائے پورا منافق ہے، جی یہاں تک کہ چاروں عادتوں کو چھوڑ دے یا اس کو چھوڑ دے، جب بولے تو جھوٹ بولے، اذا حد تکذب بولے تو جھوٹ بولے، جی۔ اچھا یہ ایک بات بتائیے کہ منافق ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا ہے، کبھی کچھ سچ نہیں بولتا؟ عام طور پر وہ جھوٹ بولتا ہے مگر کبھی کبھی وہ سچ بھی بول دیتا ہے، اور یہی لفظ ایدا یہ استعمال کیا گیا، ایدا قری القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے، جب نہیں ہے جب قرآن پڑھا جائے، اس کا مطلب کبھی کبھی آدمی کو پیچھے زور سے پڑھ لینا چاہیے، جی ایدا حدث کذبا، جب بولے تو جھوٹ بولے، ہمیشہ نہیں بلکہ بعض موقع پر وہ سچ بھی بولتا ہے، ایدا قری القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، یہ قوت میں یہ قضیہ معاملہ اس سے بنتا ہے جو قوت میں جزیہ کا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو آدمی پڑھ سکتا ہے پیچھے قرآن، جب آدمی بولے تو جھوٹ بولے منافق ہے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب عہد کرے وعدہ کرے تو غداری کرے، اور جب جھگڑا کرے تو ڈٹائی پر اتر آئے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ڈٹائی پر اتر آئے گالم گلوز کرنے لگے، اگر یہ چار باتیں کسی آدمی کے اندر موجود ہو تو منافق ہے، کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے، وعدے کا پاس ضروری ہے۔ یہ نویں چیز تھی جو اسے اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی، آخری ایک بات کو، یعنی نو باتوں کو دو آیتوں میں بیان کیا گیا، احکام دفاع کو نو احکام کو دو آئے تو، لیکن ایک آیت کو خاص کر لیا گیا ہے صرف ایک قانون بتانے کے لیے، دسواں جو حکم ہے وہ کیا؟ وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. آپ نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ، اللہ نے کہا آپ بول دیجیے یہ میرا سیدھا راستہ، تو اسی سیدھے راستے کی اتباع کرو اور دیگر راستوں پر نہ چلو، اس لیے کہ دیگر راستوں پر چلنے سے تم حیران و پریشان ہو جاؤ گے، اور اس راستے کو چھوڑ کر کے جن راستوں کے اوپر چلو گے وہ جنت کی طرف نہیں جاتا، وہ کوئی بھی راستہ ہو جنت کی طرف نہیں جاتا. اس سے آیت کریمہ کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب المقدمہ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت جابر سے، جی چاہتا ہے کہ وہ روایت جو آپ کے سامنے رکھوں روایت. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط خطنا فقط خطنا یمینی وقط خطنا یزاری ثم وضع یدو فی الخطیر فقال هذا سبیل اللہ ثم تلا هذه وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی رواه ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی ابن ماجہ شریف فصل علوم کے اندر کتاب المقدمہ کے اندر باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لائے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے ایک لکیر کھینچی، ہٹری ہو اسٹریٹ لائن، سیدھی لائن آپ نے کھینچی اور پھر دائیں طرف دو، پھر بائیں طرف کتنے ہو گئے؟ دو اور دو چار، چار لائن ہو گئی. پھر آپ نے بیچ والی لائن کے اوپر انگلی رکھ کر کے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، تو اسی راستے کو فالو کرو، اسی راستے کے اوپر چلو، راستوں کے اوپر نہ چلو، راستے کے اوپر چلو، راستوں کے اوپر نہ چلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر فرما دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حکم کو، نو احکام کو دو آیتوں میں بیان کر دیا گیا، لیکن ایک حکم کو بیان کرنے کے لیے پوری آیت کو خاص کیا گیا. اس کا مطلب یہ جو دسواں حکم ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اصل چیز ہے یہ، اس لیے کہ اگر آدمی راستہ بھول جائے، راستے کا علم نہ ہو، تو پھر وہ منزل پر پہنچے گا کیسے؟ لہذا راستے کو واضح کر دیا گیا تاکہ کوئی ابہام نہ رہے، کوئی شک نہ رہے، معاملہ ڈیوبیس اور مشتبہ مبہم میں رہ جائے کہ راستہ کون سا ہے، بتا دیا گیا یہ راستہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرما دی لکیریں کھینچ کر کے تاکہ مزید وضاحت ہو جائے، آدمی صراط مستقیم کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہ کرے. ظاہر ہے سورہ فاتحہ کی سب سے عظیم الشان دعا یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، زندگی بھر اس راستے پر رہنے اور پانے کی دعا کرتا رہے آدمی، اور اس راستے کے بارے میں اسے علم ہی نہ ہو، راستہ ہی در حقیقت منزل تک پہنچاتا ہے. اگر آدمی راستے کا صحیح تعین نہ کر سکے منزل تک نہیں پہنچے گا. لہذا آخری حکم جو بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ راستہ پہلے تلاش کرو کہ وہ راستہ کون سا ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے. نیز یہ بھی معلوم ہو کہ راستہ ایک ہے اور منزل بھی ایک ہے، راستے کئی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ جس بھی راستے سے آؤ منزل وہی ہے، نا منزل بھی ایک ہے اور اس کے لیے راستہ بھی ایک ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ راستے ملتے غلط بات ہے، یہ واحد راستہ ہے بالکل الون، نہ اس راستے سے کوئی پگڈنڈی نکلتی ہے نہ اس راستے میں کوئی پگڈنڈی آ کر کے ملتی ہے، سیدھا راستہ ہے یہ، اور اس راستے پر چلنے والا سیدھا رضوان الہی کی منزل تک پہنچتا ہے، جنت تک پہنچتا ہے. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ صراط مستقیم کو اچھی طرح پہچان لے. یہ 10 احکام تھے جو ان 3 آیات کے اندر واضح طور پر بیان کیے گئے. میں کہتا ہوں کہ یہی 10 احکام تھے جو تورات کے اندر تھے، جن کو 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیتوں کے اندر ان 10 احکام کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا، جس سے قرآن کی عظمت کا اندازہ ہوا کہ قرآن کے اندر 3 آیتوں کے اندر جن احکام کو بیان کر دیا گیا ہے پورے تورات کے اندر انہیں 10 احکام کی تفصیل ہے. پتا یہ چلا کہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں قرآن حکیم ساری کتابوں کا مہیمن ہے، ساری کتابوں کا نگراں ہے. اب قرآن کے آ جانے کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، اسلام آ جانے کے بعد کسی قانون کی ضرورت نہیں، یہ بتا دیا گیا. اور ہم کو اسی راستے کو فالو کرنا ہے, اور یہی راستہ ہے جو رضوان الہی کی منزل کی طرف جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 10 احکام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے معاشرے اور سماج کے اندر ایک اچھا رول پلے کر سکیں اور معاشرے کو اچھا بنا سکیں. اس لیے کہ مسلم کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے کیونکہ وہ ایک خوشبو لیے رہتا ہے, اس کا کام یہ ہے کہ جو خوشبو اس کے پاس ہے وہ اپنے اطراف میں پھیلاتا رہے اور لوگ اس خوشبو سے محظوظ ہوتے رہیں. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. یہ تھے فضیلت شیخ جناب مولانا جلالدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ, جنہوں نے اصلاح سماج کے موضوع پر تفصیل بحث آپ کے سامنے کی. کاش یہاں پر موجود لوگ جنہوں نے آپ کی باتوں کو سنا